видях яснощи отдалече, в ранния вечерен час. Не зная, влюбен ли съм вече, но все за нея мисля. Опитах се да я настигна, събрах куража си едва. Ало, пролеят я задигна и нищо повече не знам. Търси се една девойка, всеки ще я отличи. По-изящната и стойка, по-красивите очи. Не зная името и даже, не зная нейния адрес. Дано сърцето ми подскаже, започвам търсене от днес. Изчаках 30 тролея, кръстосах два пъти града, но никаква следа от нея, от нея никаква следа. Търси се една девойка, всеки ще я отличи. По-изящната и стойка, по-красивите очи. Вкъщи капно се прибирам, изкачвам всички стъпала и нея изведнъж съзирам, да тя съседка ми била. Аз открих една девойка, всеки ще я отличи. По-изящната и стойка, по-изящната и стойка, по-изящната и стойка, по-красивите.